Tofauti nyingine kati ya sahib sunna na sahib bid'a. Sahib sunna asipo akiwa mtu wa sunna bila kutenda bid'a hiyo ni mtu wa sunna, halafu akawa hajatenda madhambi, naftari kuna mtu ambaye afanya madhambi tabaan, lakini hajafanya madhambi au amefanya madhambi akafa ametubu katika yale madhambi, ametubu na yale madhambi, maana yake sahib sunna hapa hana jambo linalostahiki kwake kufanya nini, kuadhibiwa. Yani kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika ahadi yake hivyo, wa illa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala asali kwa rehma na isani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunamkosea sana Allah subhanahu wa ta'ala, hata yale ambayo anatupa ni kwa ihsani yake, pepo wa maila dhalika, sio kwamba ni mbadala kwamba bila hivyo la. Lakini sahib sunna kwa taratibu ambayo ameweka Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa katika sunna, akifa katika sunna, akawa na madhambi akatubu, hususan kabairi dhunub, akatubu, yeye hastahiki kufanya nini? Hastahiki nini? Adhabu. Ama sahib bid'a ni kama tulivyoeleza kwamba hana dhambi yoyote, hana riba, hana fiski, hana nini, lakini kafa katika bid'a, yeye anastahiki nini? Nyote sasa mnafanana katika tadayyun, yani nyote mnafanana kwamba ni watu wa dini, nyote hamwibi, nyote hamzini, nyote hamli riba, nyote hamli rushwa. Kwa hiyo dhahir nyote ni watu wa dini mutadayyinun. Tena wako watu wa bid'a ambao mashallah wanafunga ndevu, hawana isbali, wako na wanaamrisha hivyo, wako sufia tena katika turuq, katika kadiria kabisa, wako. Sasa hii ni sunna bwana, lakini sahib bid'a tarika wa hatari, anakohoa balaa, lakini mzuzu mashallah, ndevu Allah mbari, ana nisfu saki kabisa. Lakini sahib bid'a kwa akida zake, kwani yeye hamuoni mashekhe wa kirawafidha? Hamuoni ana ndevu nyingi na wana nisfu saki kabisa? Hakadha mashaikhu al-khawarij, hamuoni makhawarij? Bali wamesifiwa huko makhawarij, khawariji wa mwanzo. Msidhani kwamba makhawariji wa mwanzo walikuwa hawana ndevu au walikuwa wanavaa isbali au walikuwa wanapiga maulidi, abadan. Lakini kwa bid'a ya khuruj wakawa ni watu wa bid'a, tani shar ahli al-bid'a, wazi. Kwa hiyo dhahiri kwamba nyote mnafanana, tofauti huyu mtu wa bid'a, huyu mtu wa sunna, wamekufa nyote kwa pamoja. Huyu anaenda peponi kama Allah subhanahu wa ta'ala hajamsamehe, huyu anaenda motoni. Umeona tofauti eh? Na pia kwa sababu sahib bid'a ni ngumu kwake kutubu, mtu wa bid'a ni ngumu sana kutubu kwa sababu anaitakia anachokifanya ni dini. Hii ni moja katika athari. Almuhimu ndugu zangu, hapa kuna maneno ya Al-Hafidh Nawawi, maneno ya Imam Ibn Baz, lakini sitasoma. Nimeahidi kwamba tutasoma kidogo, sasa kila siku naahidi. Sasa nikiacha na leo tuonekana kwamba au sio, Sheikh Abu Halima? Mtihani. Nikiacha leo itakuwaje? Sasa tusome leo dakika 15 kabla ya kumpisha Sheikh Jaafar amalizie ile fatwa yake ambayo tena Sheikh Jaafar ungefanya kama mimi, ungewarushia kwenye WhatsApp ilikuwa tushamaliza, lakini ndio hivyo, ile fikra haikuwepo kwa sababu hii miamalati inayo mshitani, hayo mariba, makamari, madegani, deni wa mitandao ni huko Qnet, sio nini shida. Tayeb Sheikh Khalfan, soma tu kwa haraka haraka, afu tumi tafanya talkhis insha Allah. Jazakallah khair. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala Sheikh al-Allama al-Jabir Ubayd al-Jabir hafidhahu Allah ta'ala, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. ها؟ سنقول يا سيم معاملة ضوابط معاملة السنة للبدع. إبلت. في السؤال. ها؟ عنز سؤال يا عنز سؤال. طيب. نجيء من سؤال من جمهور. السؤال الأول ما حكم مخالطة ومجالسة أهل البدع والأهواء من الإخوان والتبليغ والحزبيين على نوعيهم المكفرون وغير المكفرين. نعم إيه رسالة ضوابط معاملة السني للبدع يعني في ذبيتي في أكواميليانا متواصلة متوابدة نهين دي وموضوع مناسب موقف الدعوة السلفية من أهل الأهواء من أهل البدع والأهواء. نعم فضل. قال الشيخ حفظه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه يجب على السني أن يفاصل أهل البدع وأن يبتعد عنهم وأن يحذرهم وهذه هي القاعدة العامة في معاملة أهل البدع سواء كانوا مكفرين أو غير مكفرين لكن مناصحة أفراد من أهل البدع سواء كانوا إخوانيين أو تبليغيين أو سروريين أو غيرهم فمناصحة أفراد منهم جرب نفعها وعلى هذا فإنه في مجالسة أهل الأهواء التفصيل الآتي. نعم إن تشكركم كل تمازية اختصار الوقت. المهم شيخ أليوليزو وسيانا نا حكم يكشانغانيكا أهل البدع كما إخوان تبليغ نحزبيين كويملا وأن يكفرشا ناوسيو كفرشا شيخ أكاديب كوانبا الأصل بل يجب وأمت وسنة أتشانا كبيسا أبنبا نوكن أهل البدع na hii ndio kaida ndio kanuni ya ujumla ahli sunna wapambanuke na wachane ahli bid'ah lakini ahli bid'ah hawa ikiwa kuna watu wanahitaji au wanakubali nasaha hususan ahli bid'ah katika awam watu wa kawaida au hata kama ni داعية كتك واو لكن هذا ليت تعنت بعده هذا ليت عناد أو أكاوا نكيكون دي جواتو سيوم موجة نكيكون دي جواتو لكن هذا ليت عناد إن جوز كوا نسيحي نا هابا لبا بابو إن ينجي فايدة كغواني أهل البدع الدعاة وغير الدعاة كما ambavyo wameeleza ahli ilm ndio muhimu wa kuwaganya ahli bid'a walinganizi katika bid'a na ahli bid'a ambao si walinganizi wa bid'a zao na mara nyingi walinganizi katika bid'a zao walikuwa na tamatna na tanatna na kibri na wanakuwa na takabur na kukubali haki kwa sababu wanataka wasionekane kwamba walikuwa hawajui ama ahlul bid'ah ghayru du'at wako ambao wanaweza kukubali haki lakini mwisho wa fatwa hii al-allama Ubay hafidhahullah amebainisha kwamba hao ambao unaonasi ukiona hakuna manufaa kwao basi ni wajibu uwafanyie mufasala uachane nao kwa sababu gani? Kwa sababu kuendelea nao kuna wanufaisha wao na kuwapa nguvu kuona kwamba fulani yuko na sisi wa ghairi dhalik na katika hilo shekhe aliposema kwamba kuna tafsiri moja ni katika hizi lakini nyingine ni kuhusiana na talibu ilmu au mashaikh kibab si ahsan kuonana kuonekana na ahli bid'ah, kwa sababu watu wanaweza wakajenga hujja kwake kwamba mbona tumemuona shekhe fulani yuko naye. Lakini kukipatikana aqallu minhu talib ilmi mwenye uwezo akawa nasih au kuwa naqish, wale ambao huenda wana baadhi ya shubah, hii ni aula na antha, pamoja na kwamba hata alim kabiri ikiwa ni ibtidaan na isiwe mukhalata nao katika baadhi ya maeneo yao maalumu, bali biljumla ni kwamba al-ahsan kwamba wanapokutana ima katika munasabat au katika masajid amma kama ila dhalik au nasiha. Naam, swali la pili. Ahsana Allahu ilaykum. Aywa, swali thani. Naam, swali thani. Tayyib, as-su'alu thani qala as-sa'ilu ahsana Allahu ilaykum hal yufarraqu fil hajr bayna sahibi al-bid'ati الذي يدعو إلى بدعته والذي لا يدعو إليها وكيف تكون معاملة كل منهما؟ نعم. جواب. الجواب: لا شك أن التفريق بين الصنفين واجب، فمن كان ساكتا على بدعته ولا يدعو إليها ولا ينشرها فالناس لا يتضررون به، بل ضرره على نفسه، بخلاف الداعية الذي يدعو إلى بدعته ويقررها وينشرها في الملأ ويعلنها، فهذا هو الذي يستحق الهجر والمفاصلة والمصارمة والحذر منه. فأما الأول فينصح في نفسه، وأما الثاني فإنه يهجر. ولكن كيف يهجر؟ ولكن كيف يهجر؟ ما يلزقون به؟ نعم. المهم الشيخ أبا ameulizwa kuhusiana na kufarikisha, kutofautisha kati ya kumhama mtu wa bid'a ambaye analingania katika bid'a yake na mtu wa bid'a ambaye halingani katika bid'a yake. Ni mtu wa bid'a lakini halingani, anaweza akawa sheikhan, ana masjid au ana nini, au akawa ni mtu wa kawaida, yani ana bid'a anazijua na nini lakini hazilingani. Sheikh akasema la shaka kwamba kutofautisha kati ya hawa ahlul bid'ah wa aina mbili ni wajibu. Anasema yule ambaye amenyamaza, halinganii katika bid'ah yake na watu hawadhuriki naye. Intabi, hii kaida, hii kaid ni muhimu, watu hawadhuriki naye. Mfano, mtu wa bid'ah ambaye halinganii katika bid'ah yake hutakikani kumpa mwanao akulelee. Kwa sababu gani? Kwa sababu halingani naam watu katika mandabir, katika nini, lakini mara nyingi watoto wanaiga matendo ya nani? Ya wazazi. Kwa hiyo hapa ametafarra, alisa kadhalika. Naam, bal dararuhu ala nafsihi bikhilafi da'i alladhi yad'u ila bid'ati, tofauti na dai ambaye analingania katika bidaa yake. Kwa huyu ndio anafaa kuhamwa kwa tafsiri ambayo ameeleza huko mbele. Huyu ndio anafaa kuhamwa. Na huyu ambaye halinganii katika bidaa yake, yeye ananasihiwa yeye kama yeye. Sio kwamba anaachwa na bidaa zake, la, lazima anasihiwa. Na unasaha ima unakuwa amma inavyolinganiwa sunna na kutahadharishwa bid'a, au hasa kwa kuandikiwa barua au kuitwa na kulinganiwa kwa ma ila dhalika. Hizi ni moja katika nasaha. Hapa amesema lakini kaifa yuhjar, huyo ambaye analingania katika bid'a yake vipi anahamwa? Katika haya masala ahli ilmu wameeleza, na kuna baadhi ya mashaikh ambao walikuwa katika jada wakaanguka kupitia haya masala, haya masala na dhawabit na vitu vingine. Lakini alhasil ni kwamba upande mmoja ni uangalia katika, au ambao wameuelezea shekhe, upande wa maslah ya mwenye kuhama kulingana na nguvu na udhaifu wa mtu wa bid'a. Haya ndio ambayo ameeleza hapa. Yani anayemhama mtu wa bid'a anamwangalia mtu wa bid'a yuko namna gani kulingana na nguvu au udhaifu wake. Na mbele ya fatwa hii kuna fatwa nyingine ambayo inafanana na hii hapo mbele, swali lingine nadhani la 4 au la ngapi, amefafanua zaidi kwamba mfano huyu sahibi bid'a ambaye unataikana ya umhame anakuwa na nguvu, na watu wa bid'a wana nguvu wana hilo. Mfano anaweza kaa sahibi bid'a ni waziri wa mambo ya Kiislamu katika nchi, tabana nguvu, au ana jambo lingine. Ametoa mfano sheikh ana nguvu nyingine fulani, na nyinyi watu wa sunna aqal jiddan muachaji na hamna mudhafa. Hapa sheikh anasema inatosheka na kutahadharisha bid'a kwa ujumla na kulingania sunna na kutahadharisha watu wa bid'a kwa ujumla biduni ta'in na biduni ta'in kumhama, kwamba mnatangaza mukata dhidi yake sababu anakuwa na saula na jaula. Ama yule ambaye, wale ambao hawana kuwa au nyote mnalingana ima kikanuni za eneo mnaloishi au sahibu ashabu sunna ndio ana nguvu, basi yajibu hajru hadha almubtadi, ni wajibu kumhama huyu mubtadi. Mfano, kwa nini mubtadi unamhama? Kuna baadhi ya watu katika mazlaka ambayo wameanguka wakasema watu wa bid'a si lazima kuhama, bali haifai kuhama isipokuwa huangaliwa maslahi ya mtu wa bid'a tu, la huangaliwa pia maslahi ya anayehama. Na haya amebainisha al-allama Abdullah al-Bukhari hafidhahullah katika kitabu ambacho ni maarufu, amekiandika akimrad al-Doktor Ibrahim al-Ruhaini. Na vile vile al-allama Rabi bin Hadi. Sasa huyu ambaye anamhama mtu wa bid'a anajikinga na kuathirika na watu wa bid'a, sio yeye tu anawahama, yeye anawahama na wana, yani na wanawe wanamhama, kwa sababu watoto wanajua kwamba yule ni rafiki wa baba. Kwa hiyo rafiki wa baba ni rafiki wa watoto wako, yani rafiki wa baba ni rafiki wa watoto. Wakimuona watafanya ihtiramu, watamwiga, watafanya nini. Anaweza kafa baba leo, wala watoto wakawa yule ndio kudhuwa wao. Sasa fikiria wewe una mtu wa bid'a ambao ni khariji, fikra za kidaish zimemjaza na za kirogo na za al-shabab, wewe humhami. Fikiria sasa, yeye ndio kudwa kwa watoto wako, ima umesafiri au uko naye, unaona kuja nyumbani pale, watoto wanamuona, mnahadithiana zile story na nani wanasikia. Watoto kesho wanakuwa kama, hata kama wewe mzazi upende wewe hivyo, lakini lazima atakuwa hivyo. Na ndio maana leo hii katika jamii unaweza kukuta mzazi analalamika mwanae kapotea, kaharibika, kaenda sijui wapi huko Somalia sijui wapi, kumbe hajui tatizo lilianza pale ambapo ima ana urafiki wa moja kwa moja mtu kwa mtu na mtu wa bid'a khariji khawarij, au ana urafiki usio wa live, urafiki wa kuangalia kanda zao na kuangalia picha zao na kuwasikiliza, au urafiki wa kuwasifu, yule shekhe mzuri, watoto wanasikia, shekhe mzuri sana yule, watoto wanasikia na wanaenda kutafuta. Unachokifanya mtoto anaiga. Kwa ihdharu min haula. Nadhani kwa haya maswali mawili, siku nyingine ikifatikana tutaendelea inshallah. Huyu mzee hapa anayetoka Zanzibar kule wapi? Au mzee amenistopisha Zanzibar kule mwembe nini? Kule nani kule? Magomeni. Ameshanistopisha. Kwa hiyo nadhani niishie hapa, na alhamdulillah hakutokuwa na maswali kwa sababu muda hautoshi. Kwa hiyo alhamdulillah. Kwa hiyo nadhani si nimkaribishe Sheikh Jafar moja kwa moja. Ah. shekhe muda utoshi. Anaondoka saa 4 hapa. Eh, kwa hiyo nadhani tuachane na maswali, si ndio? Eh, au unasemaje? Eh. Ah, labda kutoswali ama kutosoma ya maswali. Kuna mtu ana swali la muhimu kweli kweli ambayo ni muhimu kweli kweli, ajoshe kidogo alafu aulize moja kwa moja live. Yaani muhimu kweli kweli, ni chubu hatari. Kama yaani usimame kuuliza swali la ajabu ajabu utakutia aibu. Yaani yule la muhimu kweli muhimu kweli kweli, anyoshe kidogo alafu asimame aulize. Umeandika hapa? Umeleta hapa? Eh? Umeleta? Amenyosha peke yake. Allah ni shahidi. Peke yake kanyosha. Baada ya yeye sikaona. Haya, lete swali. Kama alijua na kujua, kama sikujui nitawaachia mashehe hapa, mashehe zangu watalijibu inshallah. Sasa hii jambo liko wazi. Hili swali lolouliza, hii swali lolouliza leka sana ile kajao, yani swali ile ambalo yani gini. Sasa hii habari ya hajawi raishaisha hala ntaha ya shekhe shuk tajataja ya watu nataka tuwatajitaje shekhe tuzindue tu shaisha ntaha amruhu ntaha alama ubidhi jabiri. Nilisema baadaye kuna mtu atanyosha. Nilisema nani? Muhammad Nasr lisema mimi. Yaani wa kwanza akinyosha kuna mwingine tena, na hapo utaona mikono kumi hapo itakuja. Kwa hiyo Sheikh Alama Ubaid al-Jabri yani anamtani nani? Hajawi anamtani yani wali mtani miaka 15 iliyopita yabedhulika nani? Kuna athari yoyote? Wa huwa imam min ulama ahli sunna wal jamaa la shaka fi dhalik. Kwa hiyo sidhani kwamba kuna haja ya kuwapa ihtimamu hawa, kwa sababu maneno yao yani poteza muda, shamalizana nao falla. Sasa wewe ni shahidi, sichukui mwingine. Sasa unataka ni labda kwa kama kuna mtu atamuombea nani hapa harusi, khalas hakuna shubu. Shubu ungeleta umeandika. Unaona sasa. جزاكم الله خيرا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. موجه تسالي موجه تو لمشو محمد الناس تنفunga na swali uliza tu swali kadi macho na muda unaenda au sana tu tahadhari wiki kwa hapa fahamu vizuri kabisa Allahu barik. Lakini wili kufika katika hapa wanaondoka kwamba naweza nikaa nyumba, yaani kama umetasahali kama bana kwamba hii bana takuja kuwa kwenye mashia tula hata kiemfoni kidogo. Nadhani hiyo sio shubha, huo ni wasiwasi. Huo ni nini? Wasiwasi. Na haijuzu ruhusu wasiwasi huu shekhe Muhammad katika nafsi yako hata siku moja, kwa sababu ukiwa na huu wasiwasi maana yake wewe utamkufurisha murtakibul kabira, la shaka fi dhalik. Ukiwa na huu wasiwasi na kilichowapelekea huko Mu'tazila Khawarij kufurisha murtakibul kabira ni huko wasiwasi tu nafsi, shaitani yalab bin nufus, kwamba sasa ikiwa mutakibul kabira atatoka motoni au yuko tahta almashia na atatoka motoni, basi wacha mimi nifanye, maana niko tahta almashia. Sasa inakuwa haiko hivyo, haiko hivyo. Kwanza kabisa hakuna anayetamani kupata japo harufu ya moto, sawa sawa. Hakuna atakaye anayetamani kupata japo harufu. Ukileta wasiwasi huo utasema hata nikiwa kafiri nikiingizwa motoni si nitakuwa nishazoea huo moto? Unaona, ito wasiwasi kwa maisha yangu ya motoni, nitakuwa yani mwili wangu wa kimotomoto? Sio hivyo. Yani wasiwasi unakupelekea huko. Kwa hiyo hakuna mtu anayetamani kupata moto japo harufu ya miaka zaidi ya 500 huwezi ta'mil. Kwa hiyo siku moja ya motoni, dakika, sekunde, thawani, sijui nini vichini ya sekunde, huwezi hata siku moja, hakuna mtu anayani. Kwa hiyo utaingizwa motoni kwa kadri ya madhambi yako. Swali tunakuuliza, miaka mingapi? Ndio maana hiyo tambihi imeweka huko, akhira hakuna mwisho, janna ni milele na moto ni milele, sawa sawa, isipokuwa moto ahlul uswat watatolewa motoni, sio akida zetu, akida ya sunna jamaa. Lakini utakaa miaka mingapi? Mwaka mmoja, miwili, mitatu, elfu, laki, milioni, bilioni, trilioni, zaidi ya trilioni, ushaona? Kwa hiyo maswali pia ujiulize, siuliza hivyo. Kwa tahta almashia, ni tahta almashia, sahihi, ndio hivyo hivyo. Lakini adhabu yake huwezi kustahimili hata sekunde moja. Kwa hiyo kinachokutakana wewe uadhim hizi nususu, yani hizi nususu, ta'dhimu nusus, kuna kitu kinaitwa ta'dhimu nusus fi nufus, kuziadhimisha nas katika vifua vyetu na mioyo zetu. Yani ukisoma nas uogope, ishataja habari ya adhabu moto au tahta almashia. Hiyo hiyo kusema tahta almashia yenyewe ni hatari. Tahta almashia, yani mimi najadiliwa ni naangaliwa angaliwa wapeponi wa motoni, yenyewe ni jambo, si jambo la kawaida. Ndio maana ukaambia tahta, hiyo kuchagua lugha ya tahta almashia ikupe, yani yenyewe ikupe ibra, ni maneno ma, haikuchagua kwamba yukhtaru lahu, anachaguliwa tahta almashia, yani lugha imetumika dika katika uslubu tahta, yuko chini ya matashi ya Allah. Kwa Allah ananifikiria fikiria mimi, yani huna umuhimu kivile, yani wewe una ni mtu kwa pending pen, yani unaangalibu shekhi inakuwaje namna hii, si mchezo. Kwa hiyo adhimu an-nususa, adhimu an-nususa fi nufus, ndio jambo la msingi. Na hapa inakuja dauru ya mauidha, kusikiza mawaidha. Unajua as-salafiyun tuna tatizo moja ya kusikiliza mawaidha, yani mawaidha ya kutia imani. Tabaan kusoma, mtu akisoma anapata imani, lakini kuna ile mawaidha, kuna zajiri, kuna zile na raqaiq zile, na jazakallahu khair, raqaiq kwa sababu raqaiq, raqaiq ipo, na hata katika kutubu zipo zinaandikwa kutubu raqaiq. Hizi maana yake zinasafisha nyoyo na kukuza imani, tusome hizi raqaiq ili imani zikue, umwogope Allah. Ama kama unasoma tu kikawaida kawaida, unaweza kuwa unasoma kawaida kawaida, lakini una imani, moyo wako hauna hofu. Ndio maana unaweza kumwona leo, subhanallah, ma alasaf, baadhi ya wanawake unaweza ukamwona kavaa niqabu kabisa kwenye mitandao huko, lakini unamwona anacheza mziki, ma alasaf shadid, au katika maeneo mabovu kabisa. Au sisi wanaume unaona na shakli nzuri, shakli ya mashallah, hata kama salafi, lakini baadhi ya vitu anavyofanya aibu, aibu, aibu. Maneno anayoongea balaa, matusi, yani ufisq. Kwa sababu gani? Hana raqaiq, yani yeye yupo na shakwa kofia shavanini khalas shava. Na ndio maana wakati mwingine unakuta ahlu sunna, sisi masalafi, wakati mwingine yani ni mabakhili, ndio ile kulluha fi nnari illa wahida, watu wameelewa vibaya. Jamaa, tumeambiwa mfano kutoa sadaka, sadaka, lakini ukija katika misikiti ya sisi ya Sunna, ni misikiti inaongoza kwa kutoa michango, yani mchango wa 10,000 na msikiti umejaa utapata 2,000. Lakini watu hao hao na mtaa huo huo na msikiti wa masufi utapata 20,000. Hii inakuwaje? Yani sisi tunajiona sisi, yani ndio kullu fi nari la wahida, kusha kwa salaf na salaf misipati moto. La, sio hivyo, sio hivyo. Kuna upande mwingine ule kule, tumeelewana ya Muhammad Nasr, umeelewa? Kwa jazakallahu khaira, tambia yako ni nzuri, lakini pia imezalisha kitu cha kujikumbusha hapa. Ikhwa, lazima tuwe makini na kufahamu kwamba da'wa inahitaji raqaiq, da'wa inahitaji kufahamu mustalahat. Unajua maana mustalahati? Maneno haya ahlu sunna, ahlu bid'a, fusaq, mafasiq, nani mushrik kafir munafiq, hizi mustalahati kuzitumia kwake hizbi wa bid'a, kuzitumia kwake kuna vidhibiti kwenye sheria. So then to kusema mimi salafi wala wa bid'a, basi ushajua yeye salafi bid'a, wakati mwenyezo wakati ukamkufurisha muislamu au kama hukumu Uislamu kwa mtu wa motori wa ila dhali. Ndio haya tunazungumza, tofautisha hizi mustalahat katika kuzitumia. Ndio hiyo dauru ya kusoma na kuingia darasani, ni ipi tofauti kati ya mushrik na mubtadi, ni ipi ya tofauti kati ya fasik na mubtadi, ni ipi ya tofauti kati ya munafik na asi au fasik sio kwa munafik, kama ila dhali mustalahat almustalahat ash-shar'iyyah. Jazakumullahu khairan. Talisame kwa kurefusha na kama nilivyotanguliza kushukuru, na nashukuru tena kwa usikilizaji wenu mzuri na wa makini kabisa, na nawashukuru ikhwa kwa daura yao na husnul tanzim, na inshallah Allah akipenda tutakuja kuonana katika masiku mengine inshallah, pale ambapo tutakutana katika minasaba mengine, kwa sababu nadhani sisi tutakuwa safarini insha Allah kuanzia kesho. Kwa hiyo tunawapenda kwa ajili ya Allah. Kwa niaba ya ndugu yangu Abu Muhammad Jaafar, yeye alitoka Kigoma akatupitia pale Dar es Salaam, nafasi ya Sheikh Mujahid kabidi ichukue yeye, kwa sababu Sheikh Mujahid ana udhuru wa wagonjwa wawili ambao tunajifahamu sisi jinsia hizi za mama zetu, dada zetu, kuna baadhi ya halati huwezi kutoka hata iweje, nadhani kila mmoja anafahamu. Kwa hiyo ameomba tufikishe salamu kwamba yuko pamoja nasi na ana udhuru. Kwa hiyo akachukua nafasi yake Sheikh Jaafar kwenye gari yetu pamoja na Sheikh Nuruddin Abu Nuwaira kutoka kule Mahuta, tukaja na kijana Abdurrahman ambaye asili alianzia hapa hapa ni kwao Abdurrahman, lakini cha ajabu tulivyoingia Moshi haijui mitaa, yani miaka 8 tukitoka na kasema qalla dhabt iko hapo ya sekaza na msema, lakini ndio ukweli qalla dhabt, yani hata dhabt ya mitaa kwa dhabt wa mitaa maneno utaweza sijui mtaa ule tunaingilia yake kaka miaka 2 nadhani. Abdurrahman kama miaka miwili hapa mwanzo kabisa, markazi ya imamu Sheikh Imam Mukbil inaanzishwa. Kwa hiyo tulikuja naye alhamdulillah, na sote kwa pamoja tunawashukuru, na inshallah daura itaisha salama, na waliotoka maeneo mbali watarudi salama, na tutastafidi kwa sote inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.